diyorlar ki derdinden hiç kurtulan olmamış. Diyorlar ki aşkından kahrolmayan kalmamış, kahrolmayan kalmamış. Gülüşler sendeyken ecel olsa ne olur, kollarım belindeyken kalbim dursa ne olur, kalbim dursa ne olur. Seni sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim, göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Seni sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim, göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Yalnız çile dert varmış. Diyorlar ki sevenler alev alev yanarmış, alev alev yanarmış. Bu gülüşler sendeyken ateş olsa ne olur, kollarının içinde küle dönsem ne olur, küle dönsem ne olur. Seni sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim, göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Seni sevmek ölmekmiş, varsın olsun güzelim, göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim. Göksüne yaslanıp da bir arada ben öleyim.